بسم الله الرحمن الرحيم عشر كيف وحو كبل عظنيا آيات أفرسان إلى لباد أو سورة الروم كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغسر ورمي عشر كين آيات ودا بيجي إلهي قتل ذي سيا وحجاني سآيات ورمايا الله وحو نسير سبحانه وتعالى الله وامسك إذن أبوري أو إذن أرزقايا أو إذن دلايا مكة أجسين لماتو عندنا إذن صورنا ولين عليه waxaa markaas xujadaas lagu oogaaray nimanka mushrikiinta oo ilaah reerkiisa caabudayay. markaasuu dhahay alle waxaanad caabudaysiin maka mid yahay ruux intaa samaynaayo wax ya ka samaynaayo laa weyn allah nasihanow ilaahay wuxuuna ka kor ahaada waxay mushrikiinta ay ugu shariigyadan garabayaan alle. ilaahay wuxuu nooga soo waramaa dana subxaana watacaala bani aadamka in loo cuquubaynaayo oo adduunyada loogugu jaribaayo waxa ay kasbanayaan oo macaasida ah. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala fasahaadka ayaa ka daahiray bari iyo baxar ayuu ka daahiray, waxyaabaha dadku ay kasbadeen ayaana u toobahowdha ilaahay, waxaana loo yeelayaa in ilaahay u dhadhansiiyo waxay camal faleen oo macaasiya wax kamida weyi oo lagu cuquubeeyo bal inay soo laabtaan iyo in kaleentood oo waxa weye waa la imtixaanayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u tidhaahda haddana siiruu fi lardi arrada ku socdo ilaahay oo fiiriya dadka idinka idinka horreeyay waxay rajooda noqotay aktarkooda mushrikiinay ahaayeen ilaahayna waa cadaabay. aayaddaynu meeshaan ka gelayno aayad haddaynu soo marnay ayay lamid tahay khadaabku waa nabi calayhi salaatu wasalaam, muraadkuna waxau noqonayaa isagayo ummaddiisa weeye oo rasuulka ilaahay wuxuu leeyahay himadaada ku bixi diinta islaamka weeye kula shuqlan diinta islaamka nimankan kufaarta ah oo aan ku rumaynayne iimaan la-aantoodaas waxbahaasa murdinoha isku dhihin. hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi himadaada ku bixi diinta islaamka, qof kasta oo mu'minana waa laga doonayaa murugtaada iyo fikraddaada iyo dadaalkaaga iyo xooggaaga inaad ku bixiso diinta islaamka ayaa la doonayaa, ood ilaahay subxaanahu watacaala aad u adeegtid, ilaahay addoomankiisa aad u adeegtid, taasaa loo baahanay. ilaahay wuxuu yihi fa aqim oog ayuu dha ilaahay wasaka wijigaagow dha ilaahay liddiini diinka u oogow dha ilaahay alqayimi oo toosan. fa aqim oogow dha ilaahay subxaanahu watacaala idl sunnataka weye fii diin islaam, himadaada diinta islaamka ku bixi weye oo kuna mashguul. wax markaasi himadaada lagu bixiyo oo lagu mashguulo diinta islaamka oo ka weyn ma jiraan, waxaa ugu khayr badan taas weeye in adduunye mashguul laysaga dhigo oo qofka murugtiisa kama weyn adduunye ay noqoto waa sheegii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu ka koriyo uu ka mirin galay. walaa tajcal dunya akbara hamina walaa mablaqa cilmina ayaa ducadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam kamid ahaaday, ilaahu adduunyaha ka yeeli murugteyna mid uweyn, cilmigayna qaayadiisana ilaahu ha ka dhigin. macnaha meel halayska seexdo ma ahan ee hala tuugsado maana arrinta takafufku waa xaaraan weyi, laakiin waxaa la rabaa in macnaha murugtaada midda uweyn ay ka adduunye ahan, maxaa yaele adduunya waa daaru fanaa wey, waa shay baaba-ay meeshii daarulqaraarkaa heeday ood u socotay oo haddii ilaahay subxaanahu watacaala khayrkaala kulmeyna aad ku daa'imaysay, shar haddii lagaala kulmay aad ku daa'imayso meel loga baqay baxaya aysan jirin, in murugta ugu xoog badan iyo dadaalka meeshaas la saara ayaa loo baahanyay qofka muslimka, taasaa laga doonayaa. laakiin inay noqoto adduunye kaliya ka daba gabgabay waxba sari mayso. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa aqim oogowdha ilaahay wajhaka wejigaaga, wejiga waxa looga cabirayo waxa weeye aclaada insaanka ayuu ugu sharaf badan yahay, jawaarixdeeda dhammaanteeda ugu shaqay weeye oo himadaada ku sii diinta ilaahay saad maaragtay ugu dadaalahood u nasri laheyd weeye. min qabli an yaatiya inta uusan imaanin horteedowdha ilaahay yowman yoom yoomkaasoo laa maradda lahu mid celinaaya uusan ahaanin min allahi ilahay xaggiisa ka celinaayo, waa yowmul qiyaama weeye. qiyaama hadday timaado oo ilaahay uu keeno cid naqi kartaa ma jirto. maalinta qiyaamadu ay dhacdana wax walba waa lala kulmayaa qofkana sidiisaba haddii la yidhaahdo qiyaamadiisa oo khaaska ah waa markii isaga ruuxda ay deyso oo malakumeyd oo ruuxa ka qaado qiyaamadiisu waaba dhacdaba, maxaa yeele qiyaamo kaloo markaas sugaysid ma jirto. markaasuu dhahay alle min qabli an yaatiya inta uusan imaanin horteeda yoomu yoom loom yoomkaasuo laa maradda lahu mid celinaaya uusan ahaanin. وأما بعد مجيئه فلا ينفع العامل فلا ينفع العامل عمله وهذه هدي يوم كاسؤولي ماله قفك عاملك عمل كيسو خلقك رمائي إنسان لما ينفي سوى أولا كل ما يقول له عمل فرمك أذكره حي رواه سبح إلهي وجوه اليوم إذن سرة لاحقة مسترشرة ووجوه اليوم إذن عليها غبرة تغبرة بحرة أولئكم الكفرة الفجرة مركا وعليه بهذه قفك مسلم كاهو انت قيامه اي سبع هو معنى قيامه هذا وحوالي انت عليه روح فوج روي انا جميل هذا كل انت دينت الهي هاي لها دي وقت بأوضاع كبعد وحوالي روح عطوصة ما يسعبها ملك وياه يوم ابن معلم تعصول الهي او يوم القيامها يصدعون تذكر كالسجع نول الهي يوم ابن معلم تعصول الهي يصدعون ويكالسجع يا نول الهي ويك لسجع يعني معنى يتفرغون بعد الحساب حساب بعد يسا أيك لسجع إلى الجنة أو النار جنة ذي آلية أما النار سوي لو هذا هو الاسئالية إلى الجنة ونار وي جنة ذي النار فقلنا وحاولي واصول إلهي فريق في الجنة وفريق في السعير قلنا وحي آليسة نارسة قلنا جنة ذي آليسة فك هذا ما علمت قيامه بها زي بعضه قلنا وحاولي همد هذا الدين في إلهي على انقبح وهو يمارن تاس مارن جنادا لو درير ايو ناسنا لو درير ايو ويو فوفوال بنوحي فاكاس ليه دي ايو لو درير ايو مكاسو داهي قال لمن كفر روح كفر فعيه فكيس ايو هذا كفر وكفر يسول الهي كفر كفر ايو هو يكفر جاس ايه شيء ماذا او غرر اصدق ايوك معجه الهي من كفر روح كفر يو الهي فعيه فكيس ايو هذا كفر كفر يسوي طوال طوال كفر عليه وي كفر يسا وحي باسر كي ماذا استدع يقول لعن وانا ناس وي ومن عمل فيه عمل فلوضا يا الله سبحانه وتعالى فعليها عمل صوبا فلأنفسه نفسه يمهدون قبلا يا نوب الهي منازل أروانا سنوات جمدا أي نفسه قبلا يا نوب الهي ومن عمل فيه عمل فلوضا الهي فعليها عمل صوبا هو عمل فرح فلأنفسه نفسه يمهدون قبل أن يقول إلهي يودعون مناسلهم في الجنة تقولي مناسل سيره أو الجنة أيه حوالي عملك صالحة أيه قبل أيان وعملك صالحة أيه الله صابوه نقوحيا جنة إلي قبله أيه صابوه نقوحيا ليجي الذين قاموا يكتع رغيسا يستدعون يوم إذن ما علمت أسوء إلهي نصوى باري ويوم القيامة يستدعون بك ويسا شقايا وقلن أسي أليسا جنة ولن ناسي أليسا ويوكا لتبع عنه إلهي مركة ليجي الذين الله قول إنه جاسيه آمنوهم يليه وهو عملوه عمل فري من فضله إلهي فضله سأكو جاسيه ليجي الذين الله إنه جاسيه إلهي قول آمنوهم يليه وهو عملوه عمل فري الصالحات أعمال سوصوبا من فضله فضله سأكو جاسيه إنه الله والإلهي لا يحب الكافرين كافرين تمجعبا إلهي كافرين تمجعبا مرضو سجع علينا إلهي وعقابيا إنه الله الإلهي لا يحب الكافرين كافرين تمجع الله الإلهي وإلهي يدو سجع له وعقاب الله إلهي وحي جعله وصوابنا وجمد عليه قلنا وحي أو نعبهان الله سبحانه وتعالى وعقاب الله ونفسه قلنا ومن آيات إلهي آيات كيسا وحاسم له الإلهي وقترب على إيه وحداني على استطارين لسان هدنا مكة في دور أدل أمورها هذا اللي يسوه هذا يدريل إلهي إنه سمعين عليه وقصرد على إيه وحجانه اللي يدريل أحيانة أنه يشير إليه إلهي يقول سبحانه وتعالى ومن آياتي إلهي آياتي سواها كاملها وآياتي إلهي كاملها الإلهي أن يسل الرياح ضبيلها إنه الدرع لألهي مبشرات حالهم قوى بشارين عيون إلهي ومن آياتي إلهي آياتي سواها كاملها أن يسل الرياح رياح ضبيلها إنه الدرع مبشرات حالهم قوى بشارين او الهي انا وهو يسيد قوى بشارين مضحك ايه وليذيقكم الله انه وليد دنسيه او انه قوى دنسيه فيحدث من رحمة حديثيك او مضحك ايه بطا سبر واقعه ايه وليذيقكم الله انه وليد دنسيه بسبب الرياح ويه من رحمة حديثيك وليد دنسيه ايه ولتجلي الفلك يوم الهي جومن كنا يدريران او مركز قد دريران دبايسات معايرة دومنك واحد يكسو آيان دبايان يكسو آيان أزمان دور دبايان يكسو آيان ها haddana waxa weeye matoorkaas isaga laftigiisa mukhtarac weeye maaragtay min arriyaax, waa saacadii hormarta mooyaane asna laftigiisu waa badayn. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala iyo welitaki rasuulkii ul ilaahay doomankii inay dureeraan ay ku socdaan biamri ilahay amarkiisa ilaahdadiisa, iyo weli tabtagu inaad dalabtaan ul ilaahay min fadlihi ilahay fadligiisa aad dalabtaan oo fisfagi tijaaradii badda lagu tijaaraysana ay kamid tahay, iyo ayuu dhahay ilahay subxaanahu watacaala weli tabtagu inaad dalabtaan min fadlihi ilahay fadligiisa, iyo walacallakum inaad tashkuruuna aad shukritaano nimcadaas aad ku shukrisiin ul ilaahay. intaas ayaa ilahay subxaanahu watacaala xigmadina ayaa dabaysha alla subxaanahu watacaala usoo diraya. wala wallahi yaqad xaqiiqaha yuu dhi ilaahay arsalnaa waanu bixnay min qablika adiga hortaada rasulan rasul ayaanu dirnay ilaa qowmihim qoomkooda ayaan u dirnay. wala wallahi yaqad xaqiiqaha yuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala arsalnaa waanu dirnay min qablika adiga hortaataydka maxamed kaaho rasulan rasul ayaan dirnay. aayadahan waxa weeye muctarida waay haysoo dhex galan aayadihii oo markaasi munfasilada ahay. waxaa yeelay ilaahay wuxuuna soo dhahay allahu ladii yursilu riyaaxa, waxaana tafsiir looga dhigaayay tafsiir loogaga dhigaya wa min aayaatihi an yursila riyaax weyn, laakiin hadda waxa meeshaan aayadda tan loo keenay rasuulkeena calayhi salatu wasalaam ayaa tafsiir looga dhigayaa, nabi calayhi salaam rabbi weyn loogu dejinayaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u yagohayaa muminiinta ayuu marki ugu yagohayaa si cumuuman ah. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala walaqad xaqiiqaha yuu dhi ilaahay arsalnaa waanu dirnay min qablika adiga hortaasaysa maxamed kaaho rusulan rusul ayaanu dirnay u dhi ilaahay ilaa qoomihim qoomkooda ayaan u dirnay, ilaa qoomihim ou dhi ilaahay qoomkoodii aan u dirnay u dhi ilaahay. fadaa'uuhum dabeedna way u yimaadeen qoomkoodii bilbayinaati aayado cadcad ayay ula yimaadeen u dhi ilaahay. fadaa'uuhum waxay ula yimaadeen qoomkooda u dhi ilaahay bilbayinaati aayado cadcad ayay ula yimaadeen u ilaahay. xujad oo waadixaada weeye oo runtooda caddaynaya weye inay risaalada ku run sheegayaan. fakadabuhumaa meesha hujasta marka way beeniyeen, markay beeniyeen ilahay wuxuu yihi fantaqarnaa waanu ka aad gudanay min aladiina kuwa akramuu dinbaaba u dha ilaahay, fantaqarnaa waanu ka aad gudanay u dha ilaahay min aladiina kuwa akramuu dinbaabay, ahlagna aladiina kadabuuhum weeye kuwa rususha beeniyey waanu halaagna u dha ilaahay subxaanahu watacaala. marka rasuulkeena calayhi salatu wasalaam iyo muuminiinta tafsiir u tahay kufaaru maka iyo wixii kayrkooda hor kasoo horjeedane tahdiid ayay u tahay, maxaa yeele waddadaas marka ay qaadeen oo beerinta rususha ah ayaguna waxa weye way ku halaagsamayaan. wa kaana wuxuu ahaaday dha ilaahay nasrulmuuminiina muuminiinta gargaarkooda xaqan xaq ayuu ahaaday xaqaasuu calaynaa korkayna u dha ilaahay, wa kaana wuxuu ahaaday xaqan xaq ayuu ahaaday calaynaa korkayna ku ahaaday nasrulmuuminiina nasru muminiinada markaasi kaanada isinkiili ah. wa kaana wuxuu ahaaday dha ilaahay nasru muminiina muminiinta gargaarkoodu xaqan xaq ayuu ku ahaaday calaynaa kufrina, hadday ilaahay wax waajib ku ah ma jiraan waa calaa sabiili tafadul waalixsaan weeye, ilaahay ixsaan iyo tafadul oo addoomankiisa u samaynaayo ayuu saas leeyahay. hadda wax ilaahay waajib hoos saaran ma jirto. ilaahay marka muminiintana u gargaara kaafiriinta ayuu halaagay, muminiintana ilaahay waa koriyey. allahu alla u dha ilaahay alladii allaha weeye yusilu riyaaxa dabaylaha diraya, allahu alla u dha ilaahay alladii allaha weeye yusilu riyaaxa dabaylaha diraya, fatusiiru way kicinaysaa u dha ilaahay dabayshi saxaaban saxaab ayay kicinaysaa, fatusiiru way kicinaysaa u dha ilaahay saxaaban saxaab ay kicinaysaa daruur weeye, fayabsiduhu alla waa fidinayaa saxaabki fi samaa'i samada ayuu ku fidinayaa kayfa yashaau sidii uu doonayo, fayasuduhu alla waa fidinayaa saxaabkii u dha ilaahay subxaanahu watacaala fi samaa'i samada ayuu ku fidinayaa kayfa sidii yashaau uu doonayo oo amba yaraana amba badnaan ah weeye, wayajcaluhu alla wuxuu ka yeelayaa saxaabka kisafan gaballo ayuu ka yeelayaa, wayajcaluhu alla wuxuu ka yeelayaa kisafan gaballo dhadac oo mutafariqaan weeye ayaa laga dhigayaa. fataraa waad arkaysaa u dha ilaahay ayuha almukhaadabu weeye qofka la khidaabayo oo mu'min wakhdaas ka suusoo, fataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay alwadqa madarkii hawdha ilaahay yakhruju inuu kasoo baxaayo min khilaalihi dhexdiisa uu kasoo baxaayo, markii waxa weeye lagu fadiyo hawadaas lagu fadiyo saxaabki daruurihii lagu fadiyo ayaa waxaa la arkayaa roobka ayuu dhexdiisa kasoo baxaayo. fataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay alwadqa madarki yakhruji inuu kasoo baxaayo min khilaalihi khilaali saxaabi saxaabka dhexdiisa inuu kasoo baxaayo. faidaa waqtigii asxaaba alla uu ku asiibo bihi wadqigaas waxaweye markaas madarkaas min diilyasaw uu doono oo min cibaadii addoomankiisa ka mida uu ku asiibo faidaa waqtigaasow ilaahay hum addoomanku yastabsiruuna waa kuwa bishaaraysanaya. faidaa waqtigii ayuu dhahay ilahi subxaanahu watacaala subxaanahu watacaala alla wuxuu dhahay asxaaba bihi alla uu ku asiibo man yashaau ruuxa uu doonaayo oo min cibaadii addoomankiisa ka mida uu ku asiibo ilaa waqtigaasuu dhay ilaahay hum addoomanku yastabshiruuna waa kuwa bishaaraysanaya ayuu dhay ilaahay addoomanka way bishaaraysanayaan yafraxuuna bilmadari madarkay ku farxayaan waa garata roobka markuu dawro aada iyo aada in markaasi loogu farxaayo. wa in kaanuu waqad intaan waxa weeye waxaa laysuu qadirayaa qad oo xarfu taxriiq ah wain kaanuu waqad kaanuu xaal ay ahaadeen ou dhay ilaahay min qabli an yunazala intaan lasoo dejin horteedane ayun korkooda aan lagu soo dejin min qablihi madarka horkiisa la mublisiina kuwa quusa ay ahaayeen. wain kaanuu waqad kaanuu waxay ahaadeen ou dhay ilaahay min qabli an yunazala ama min qabli an yunzala intaan la dejin horteeda calayn korkooda min qablihi madarka horkiisa ta'kiid waa middaan dambo madarka horkiisa waxay ahaayeen la mublisiina kuwa quusay ahaayeen aabisiina min masuulihi weeye waay ka quuseen inuu soo degaayo ayay ka quuseen ayagoo sidaas jooga ayaa roobka lagu soo dejiyey meel walba ayuu markaasu roobka waraabiyey markaasay farxeen. ilaahay markaasuu dhahay fandur fiyayow dha ilaahay ilaa aathaari raxmati illaahi ilaahay naxariisiisa raadkeeda fiyow dhahay ama ilaa aathaari raxmati illaahi ilaahay raxmadiisa atarteeda fiyay nicmada ilaahay raxmadiisa oo waxa weeye ay samaynayso aasaarta markaasi madarkaasi uu reebaayo oo uu dhalaayo fiiryow dhahay macnaha waxa weeye waxa ka dhalanaya madarkaas weeye min khadrati alashjaar geedihii oo cagaaranaya geedihii oo simaaraynaayo geedihii oo istiimaayo geedihii oo nuuraayo waxaasoo dhan ayaa ka dhalanaya markaasaa waxa weeye arladu dhammaanteed isbedelaysaa. rabu fiiryow dha ilaahay ilaa asari raxmati illaahi ilaahay raxmadiisa asarteeda fiiri kayfa sida fiiri yuxyi alarla arlada alla uu noolaynaayo bacda mawtiha dhimashadeeda bacdi kayfa sida yuxyi alarla arlada alla uu noolaynaayo bacda mawtiha dhimashadeeda bacdi markay dhimatay oo abaar iyo ay ku dhaceen ayaa roobka ilaahay ku noolaynaya. inna fii dalika kaas la soo sheegu dhahay inna fii dalika kaas macnaha ina fii dalika almuxyi alarla wey arlada ka noolaynaayo waa alle ina dalika an dhihi lahaa ina dalika kaas ou dha ilaahay ina dalika kaas almuxyi alarla weye arlada ka noolaynaayo oo allah la muxyi lmowtaa mawdiyaasha kan soo noolaynaayo weye ilan hadda nimankii mushrikiinta ahayaa waxay diidanaayeen ooy markaasi ay inkirsanaayeen in nololo ay jirayso oo waxa weeye bacda mowd ah marka adiladaasaa la tusaayaa in ilaahay subxaanahu watacaala awood uu leeyahay inuu bacdalmowd uu wax soo nooleeyo. markaasuu dhahay alle ina dalika taas oo muxyi lahoo noolaynay ahlada sidaas u fiilay la muxyi lmowtaa mawdiyaasha ka noolaynaayo weeye wahuwa isaguna ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala calaa kulli shayin shayla arka kulligiisa qadiirun kii kara weeye wahuwa isaguyow dhaha haddana ilaahay calaa kulli shayin shayla arka kulligiisa qadiirun kii kara weeye wax walba qaadir buu ku yahay. waxaa ka mid a markaasi inuu soo nooleeyo dadka dhintay uu soo nooleeyo awoodda ilaahay subxaanahu watacaala wax walba ayay markaasay saamaynaysaaho ilaahay wax kasta ayuu awood u leeyahay. wala wallaahi ayuu dhay ilaahay in arsalnaa haddaanu dirna riixan dabayl waxaa laga wadaa riix oo markaasi oo mulira ah oo dhibaysa nabaadka weeye sida hadda riixu dabuudki oo maaragtay riir aad lagu halaagay waa kawdhaa rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam nasirtu bisabar wa hulikat aadam bidabuur aniga nuux dabaysa la yihaha riixu sabar ayaa laygu gargaaray riir aadna waxaa lagu halaagay riixda la yihaha riixu dabuur. marka alla wuu dhahay subxaanahu watacaala wala wallaahi in arsalnaa haddaanu dirno riixan dabayl haddaan dirno waxa weeye madarkii nabaadka uu soo bixiyey oo sidaas ahay haddii dabayl dhibaato wadata lagu soo diro oo markaasi halaag wada haddaanu dirno riixdaasi riixow dhaa ilaahay oo farao-ow ay arkaanow ilaahay huu nabaadki mustarin ku xiray inuu yahay ladalluu waxay ahaanayaan min bacdihi nabaadkaas dheritaankiisa kabacdi yakfuruuna kuwa kufriya oo diida nicmada ilaahay madarkii iyo wixii hore loo sii jiraba way ku kufinayaan. marka allah wuxuu dhahay farcoowe ay arkaan dhabaadkii uu ilaahay mufsaran ku dharay inuu yahow dha ilaahay lagalluu waxay ahaanayaan taari weeye waa jaabulqata min bacdi ee bacda israari weeye markii waxa weeye uu dharay nabaadkii yaskuruuna kuwa kufriya macnaa yashcaduuna nicmata nicmadii bay diidayaan madalkii ilaahay u keenay ayay diidayaanba musiibada markaasi gaartay nicmadii ilaahay oo kale ayay markaasay diidayaan ilaahay wuxuu ku dhahay rasuulkiisa qolooyinka marka noocaas aho waa qola markaasi ilaahay subxaana watacaala samciga iyo basarka ilaahay uu ka qaaday waa waxa weeye kufaarta weye markaasuu allah rasuulkiisa wuxuu ku yidhi fainaka adigu sayidka maxamed kaahu laa tusmicu lmowta kuwa dhintay ma maqashiinaysi bau dhahay marka hadda meeshaa laamu tacliima way isaga jirtaa macnaha waxaa rasuulka ilaahay leeyahay laa taxzan calaa cadami iimaanihim iimaankooda oo la waayaa ka murgin baa leeyahay fahum mowta waa kuwa dhidhintay cumun cumyun waa kuwa waxaa weye dhagal oo indhala waanta laa tasmacu man kaana kadalik wa anta laa tusmicu man kaana kadalik waxa weye qof sidaas noqdane adigu waxba maqashiin karti ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka qaaday basiirada ayuu ka qaaday marka qofku hadduu basiirada uu beelane wax uu maqlaaya ma jiraan alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fainaka adigu sayidka maxamed kaahow laa tusmicu ma maqashiinaysid almowtaa kuwa dhintay ha maqashiinaysid walaa tusmicu ma maqashiinaysid haddana asumma midka maqalka la'le asumma walaa tusmicu lmowtaa kuwa dhintay ma maqashiinaysid walaa tusmicu ma maqashiinaysid asumow dha ilaahay midka maqalka la'le dhegaha adducaaa yeerista idaa yallow markay joogtaan mudbiriina xaalihin kuwa dib ujeedinaya qof masalanba waxaa laga dhigayaa dhagool ah oo gadaal loogaga yeeray qofkaas amuu ku maqlayaa fakadalika alkaafir weeye kaafirka iyo munaafiquna saas weeyo marka ay ku maqlaayaan waxa weeye samaaca qabuul maqankaaga maqli maayaan ee hadda macnuhu maahan dhegihii caadiga ahay oo xuftiga ahay ayaa laga qaaday maahan laakiin waxa weeye dhegihii macnawiga ahay oo markaasi qalbiga ahay ayaa laga qaaday sidaasay marka ay ku dhiga la-yihiin markaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala walaa tusmicu ma maqashiinaysid asumma kuwa maqalka la'leh adducaa yeerisow ilaahay ilaah yallow markay jeestaan mudbiriina xaalihiin kuwa dur jeedinaya oo dhabarka ay ku xijiyaan dhagoolkii jeestay gadaal haddii laga waco ama wax maqlaya laa weeye fakadalika waxa weeye qofka ilaahay subxaanahu watacaala basiirada uu ka qaadan yahay haddii wax kasta loo sheego wuxuu ka dhigan yahay dhagool gadaal looga wacayo kale haddana allah wuxuu rasuulkiisa ku yidhi wamaa anta makiidow dha ilaahay sayidka maxamed kaahow bihaadi lcumyi midka indhaha la'leh mid hanuuninaaya an dalaalatiin baayadooda ka hanuuninaaya wamaa anta makiidow dha ilaahay bihaadi lcumyow dha ilaahay kuwa indhaha la'leh mid hanuuninaaya an dalaalatiin baayadooda ka hanuuninaaya waxaa ku dhacay markaasi camdur basiira laga wadaa maxayla waataan soo mari jirnay suuratu lxaj ilaahay baasuu dhahay fainaka laa tusmicu lmowta walaa tusmicu summa ducaa ilahay waa soo dhahay subxaanahu watacaala fainahaa laa tacmal absaaru ilahay fainahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal qulubu latii fi suduur indhahan caadigaa indha la-aan lama yidhahdo qofka indhahan caadigaa markuu leeyahay indha la-aan ma ahan oo macnaha dhibaato iska leh mustaqbal xumale ma ahan walaakin tacmal qulubu latii fi suduur ow ilahay waxaase indha la-aan ah indhaha oo markaasi laabta ku jira markay baaba-aan maxaa yeela waxaa ilaahay siiyaa dadka mu'miniinta indha ayay quluubta ku leeyihiin waxa markaasi qofku uu ilaahay subxaanahu watacaala uga baqaayo oo wax walba uu ku dareemaayo suduurkiisa ayaa waxa weeye indhaha ku jira ayaa wax arkaaya kuwaas haddii laga dhamsiyo kuwan caadigaa xoolo wax waa u jeedaan oo xayawaankaano dhan duurka socdaaho mukulaalaha iyo waxa weeye kilaabta iyo khanaasiirta iyo ciyaduba indha waa leeyihiin marka kuwaasoo kale intooduu noqonaya alla markaa wuxuu ku yidhi rasuulkiisa wamaa anta adigu makiidow dha ilahay sayidka maxamed kaahow bihaadi lcumyi kuwa indhaha la'leh mid hanuuninaaya an dalaalatin baayadooda ka hanuuninaaya hadda rasuulku calayhi isalatu wasalaam wax waa hanuuninayaa laakiin qofkii ilaahay ajalow u qadaray inuusan rumaynaynin alla ma hanuuninaayo innaka laa tahdi man axbabta waa kii la yidhi rasuulka calayhi isalatu wasalaam marka alla wuxuu yidhi kuwa indhaha la'leh mid hanuuninaaya makiid an dalaalatin baayadooda ka hanuuninaaya in tusmicu maa tusmicu adigu maqashiinaysid oo simaaca islaamin waqadoona waxuma maqashiiraysid ilaa min duul mooyaane yuuminu rumayna u dhahay allah subxaanahu watacaala biaayaatina aayaadkayn. qofka waxaa weeye simaaca islaamin wax kaaga maqlaya fahm dhegeysi markii wax lagasa wax la fahmo oo la aqbalo waxa weeye uu ilaahay ku aayaadkayn rumaynayo. aayaadka ilaahay qof beeniyey waxuu maqlaayo ma jirto. inta simicu maaa simicu ma maqashiiraysid ilaa min duul mooyaane yuuminu rumaynaayo biaayaatina aayaadkayna qur-aanka. fahm kuwaasoo ilaahay muslimuuna waa kuwa hogaansamood ilaahay kuwaas ayaa muslimiin ahoo mukhlisiin ayaga ah oo ilaahay subxaanahu watacaala waxiday oo shabkiga iyo waxyaabahaas ilaahay ayaga ayaa ka natahay. marka dadkaasaad wax maqashii kartaa. dadka waxa weeye aayaadka ilaahay rumaynaya dadka wax la maqashii kara kuwaas weeye. kuwa simaaca isaamin wa qabuulin wax umaqlaayahay kuwaas weeye. qofaan aayaadka ilaahay rumaysnaynin rasuulka calayhi salaatu wasalaam alla wuxuu leeyahay waxba maqashiinaysuu leeyahay waana sidaas weeye. maxaa yeela basiiradii yaa ilaahay ka baabiiyey mar haddii cabdulbasiir ay ku dhacdana waxba maqli maayo waa sidaas weeye. marka taas ilaahay yaa laga mingalaa. casharkeenu intaasuu koob yahay wallahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismillaahi araxmaani araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 54 oo suuratu ruum ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeenu aadihii ugu dambeeyey nimanka mushrikiinta ah oo ilaahay subxaanahu watacaala basarka iyo basiirada ilaahay uu ka qaaday oo ilaahay subxaanahu watacaala qalbigooda uu dhamsiyey sida markaasi waxa weeye waxba uusan maqlaynin oo ilaahay rasuulkiisa uu leeyahay waxma maqashii kartid kuwa dhintay waa lagu soo shabahay amwaad weeye. midka dhegaha laclana yeerista ma maqashii karto uu ilaahay marka uu jijeeriyo haddana ma fiirowna ilaahay sayidku maxamed saahi mid horninaaya kuwa markaasi indha beelay. indha beelkaana waxa weeye waa horehan ka soo waranay waxa weeye waa camyul basiira weeye baayadooda ka marinay ma maqashii kartida uhi ilaahay si oo la fahmo lana qaato ilaa ruux aayaadkayna rumaynaa qur-aanka mooyaane kuwaas ayaa muslimiin ahoo mukhlisiin ahu uhi ilaahay. aayaddan ilaahay meeshaan subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa adilo oo tusaalaynaysa ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa gaar ahaan waxa weeye insaanka maraaxisha uu maraayo adwaar alinsaan ku tacaluqaysa taasoo caddaynaysa ilaahay subxaanahu watacaala qaadir inuu ku yahay bacsiga iyo qiyaamada waxyaabaha mushrikiinta ay inkirayaan daliil cad ugu noqonaysa. maxaa yeele insaanku markii waxa weeye oo bilowda oo bidaayadiisa ilaa nihaayadiisa xaalo waaxidaa ma laasimaayo marka isaguna wax oo hadda tasaruf ku leeyahay arrintaas ma jirto. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa sidaas ka dhigaaya allaha sidaas ugu tasarufaayo oo mardaheer ka dhigaaya ayaa waxaa lagu tusaalaynayaa in hadhowna qiyaamo ilaahay tasaruf iska leeyahayo ilaahay uu soo bixinaayo oo wax walba waxa weeye isaga tasarufkiisaba aysan ahayn. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala allahu alla ui ilaahay alladii allaha weeye khalaqakum idin awalay bani aadamu min lacsuna ui ilaahay lucsu xaggiisa idinka abuuray. waxa weeye maa oo mahiina weeye nin maa in mahiina waata u dhahay biyaha oo xaqiiqa waayo markaasi manida xaqiiqkaa weeye. allahu alla ui ilaahay alladii allaha weeye khalaqakum idin abuuray min lacsin laciiftinimo idinka abuuray ui ilaahay wax laciifa ayaa laydinka abuuraa laga wadaa asal oo laciifa weeye biyahaas xaqiifka ayaa laga wadaa oo qaliilka ayaa laydinka abuuray. uma bacdiyada jacala alla waa yeelay min bacdi lacsinow ilaahay lucsigii bacdigiisa quwatan quwo ayuu yeelay. uma jacala alla waa yeelay ui ilaahay min bacdi lacsin lacsi bacdigiisa lucsi kale weeye oo lucsi dukuuliyo ah weeye meeshu qofku yar yahay laciif weeye quwatan quwo ayuu yeelay. awood baa ilaahay insaan ku yeelayo waa quwata shabaab weeye dhalinyaranimada quwadeeda ayaa lula jeedaa. markii qofku waxa weeye quwata shabaab uu ku jiro waxa weeye awood ayuu markaasi leeyahay oo ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala. uma bacdiyada ui ilaahay jacala alla waa yeelay min bacdi quwatin quwadi bacdiyada quwadi quwata shabaabka yeelay lacsan laciifnimo ayuu yeelay iyo yashawatan shoognimo gabay qofku waa gabay waa laciif ayaa weeye. heerarkaasaa marka ilaahay insaanka marinaya. marka waxaa kaloo la akhriyaa qiradan kale oo ay camarka allahu aladii khalaqakum min ra'sin oo laasta markaasi waxa weeye la gudo waa nasaada iska bedeli maayaan marka marka ugu horeysa ilaahay insaanka uu ka abuuray muni oo xaqiira munigu markii laga abuuray haddana marki uu dhashay lasio ku dhashayo lucfu dukuuliya markuu dhisl uu yahay canug yar uu yahay daciif weeye waa ka dhacdhacaya insaanku marka sidaas uu ahaaday bacdigeeda ayaa haddana ilaahay yuhi subxaanahu watacaala allah wuxuu yeelay quwo ayuu yeelay oo quwatu shabaab ilaahay wuxuu ka dhigay qof shaab oo xoogl ayuu ka dhigay xoog ilaahay qof shaaba ayuu ka dhigay quwatu shabaabaa la geliyey markii quwatu shabaab la geliyey xoogaaday qofkii ilaahay markaas bacdi quwatu shabaab bacdiyeeda suma jacala allah waa yeelay min bacdi quwatin quwadii bacdiyeeda lacfanuu yeelay daciiftinimo iyo wasaybatin xoognimo lucful kibar weeye jabowga lucfigiisa weeye wasaybu lharam weeye haramnimada markaasi shaybnimada shaybnimadeeda weeye marka intaasaa ilaahay uu yeelay subxaanahu watacaala oo qofkii heerarkaas ayuu marayaa marka hadda shaydadu waxa weeye dayaalu sacri lasfad weeye tinti madoobeeday oo cadaata weeye awalkiisuna sida qaalibka waxau dhacaa afartan iyo saddex ayaa ugu horeysa weeye waxa weeye awali sulinku huula weeye garmadownimada sanad seeda midda ugu horeysa weeye naqsi ayaa qofka qabsanaya bacda alkhamsiina ayda kontanka bacdi ilaa markaasi lixdan iyo saddex sano lixdan iyo saddex sano markii la gaaro nuqsaantu waa diyaadaysaa markaas waa awali sida shaykhuukaa la yidhaha shaykhuuqnimada amase waayeelnimada da-deeda meesha ugu horeysa waaya wacfigu waa ziyaadaya jismi waa ku ziyaadayaa dadna caqligooda ka gelayaa ilaa aakhiri cumri baa layidhi markii la dhaafo waa weye lixdan iyo saddex weeye dadka marka waxa weeye oo lucfiga uu ka gelaayo caqliga uu ka gelaayo waa dadka ahli taqwada aanan ahayn dadka ahli taqwada caqligooda waa ziyaadayaa liaakhiri cumrin cumrigooda aakhirkiisa oo qofku hadduu yahay qof ahli taqwo ah oo ilaahay ka cabsado taqiya waxa weeye caqligiisu waa badanaya oo dabow waxa weeye caqli ka yaray maayo laakiin dadka oo waxa weeye munhamikiinta ku ah macraasida kuwaas weeye kuwa hadii da yar ay gaaraanba karas noqonaayo oo ardalcumriga ilaahay u celinaayo allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala yakhluqu allah waa abuurayaa maa yashaa wixi uu doono ilaahay abuuraya oo lucfigaas iyo quwadaas shabaabnimada shiribada waxaas ilaahay waa abuuraya yakhluqu allah waa abuura hawl ilaahay subxaanahu watacaala maa yashaa wixi uu doono qofka ilaahay subxaanahu watacaala wixi uu doono ayuu ku abuurayaa waa doonis ilaahay subxaanahu watacaala ee doonista qofka maahan qofkaa sawir uu jecel yahay markii waxa weeye saab uu noqdo weligiis inuu saab iska ahaaday raba hadda ma noqon karaayo markii horeba waxa weeye oo uu yaraay yaraantii ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka dhigay saabnimadan ilaahaa soo gaarsiiyey asagu marka tasaruf ma laha haddana waa laga saxaynayaa shaydimaa la gaarsiinayaa allah markaa wuxuu dhahay yakhluqu allah waa abuurayaa maa yashaa wixi uu doono wahuwa allahna alcaliimu alleeku cilmila weeye khalqigiisa maamulkiisa alqadiiru allahu fara yeli waxau doono wahuwa allah ilaahay alcaliimu alleeku cilmila weeye alqadiiru oo kara waxau doono ilaahay subxaanahu watacaala awood ayuu leeyahy wa yowma maalima u dhay ilaahay taquumu saacatu saacadda ay qumayso yaxsabu lmujrimuuna mujrimiintu way dhaaranayaan maa labisuu inaynan ku nagaane ku dhaaranayaan qubuuraha gayra saacatin saacad qowrkeeda aysan ku nagaanin wayowma maalima u dha ilaahay taquumu saacatu saacadda ay qumayso u dha ilaahay maalinta qiyaamada ay qumayso u dha ilaahay oo bicsatu saaniya la gaaro wayowma maalima u dha ilaahay taquumu saacatu saacadda ay qumayso yaxsabu lmujrimuuna mujrimiintu way dhaaranayaan kaafiriinta weeye waxay ku dhaaranayaan maa labisuu inaysan ku nagaanin qubuuraha ama adduunyada gayra saacatin saacad qorkeeda saacaddan xataa waxay ku raasiin liqayb ahayd ilmilixsi xataa inaysan adduunyo joogin ay la noqonaysaa shidada iyo markaasi waxa qiyaama ka hor muuqanaya ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaa meeshaa marka lagu qadarayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi kadalika sidaasoo kale kaanuu waxay ahaayeen siifa kuuna kuwa la iilo oo waxa weeye waxaa laga iili jiray xaqa ayaa laga iili jiray bacsiga sida waxa weeye haddaan xaqi oo runta ahay muddadii oo lufsiga adduunyada xaqiiqayadii sida looga tarsiyey ayaa xaqana looga iili jiray bacsiga inay rumeeyaan kadalika sidaasoo kale u dha ilaahay kaanuu waxay ahaadeen siifa kuuna kuwa la iilo u dha ilaahay waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ow ilaahay uutul cilma cilmiga la siiyey iyo waliimaana iimaanka ow ilaahay oo malaa'ig iyo qowrkooda iskale ilahay wuxuu yihi waqaala aladiina kuwa waxay yidhahdeen uutul cilma cilmiga la siiyey. Hadda qoladaanu hadalkaadin uu leeyihi waxay rajinayaan nimanka kan dhahaya oo ku dhaaranaya inayna saacad ku nagaani adduunka amba quwaxa weeye. Waxaa kamida markaasi malaa'igta ambiyada mu'miniinta kulli intaasoo dhan ayaa la dhihi karaa waqaala aladiina kuwa waxay yidhahdeen ow dhahay allah subxaana watacaala uutul cilma cilmiga la siiyey iyo waliimaana iimaanka laqad xaqaaqaha laba sumaad nagaatoon fii kitaabi illaahi ilaahay sida uu qoray ilaa yowmi lbacsi bacsi weyaankiisa intii lagasoo gaarayo ayaad nagaateen fahaadaa midkaanna yowmi lbacsi bacsigii weynkiisa waay maalintii lagasoo bixinaad intila jirteen walaakinakum kalkeeda kuntum waxaad ahaateen laa taclamuuna kuwa aan garanayn. ahlulcilmigi waa la hadlaayo oo ku rajinaayo hadalka yidhaahdeen kufaarta ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaana watacaala waqaala aladiina kuwa waxay yidhahdeen uutul cilma cilmiga la siiyey iyo waliimaana iimaanka malaa'ig iyo haweeye ambiyada iyo mu'miniinta ayaa waxay leeyihiin la wallaahi waqad xaqaaqaha labistum waad nagaateen fii kitaabi illaahi baa waxaa laga wadaa fiimaa katabahu llahu wixii ilaahay uu qoray cilmigiisa fii saabiqi cilmigooda cilmigiisa dhaqay fii sida ilaahay cilmigiisa asaliga oo ku qoray ayaad nagaateen ood adduunya joogteen ama qabuuraha ilaa yowmi lbacsi oo bixinta yoomkeeda intii lagasoo gaarayo fahaadaa midkan ood maanta joogtiine yowmu lbacsi soo bixinta yoomkeedi weeye fahaadaa midkaanana yowmu lbacsi bacsiga yoomkiisi weeye alladii aan ka sumuhu weyn kaad intila jirteen walaakinakum idinku kuntum waxaad ahaateen laa taclamuuna kuwa aan garanayn macnaha wuquuciisa weeye oo macnaha ma garanayno idinlamana ahaynin inuu markaasi bacsi u dhacayo maantana waa kanar waa la joogaa fayowma idin maalintaasow dha ilaahay laa yanfacu aladiina kuwa anfici maayo dalamuu dulmiga falay macdiratum cudurdaarkooda u ilaahay cudurdaarkooda waxba u tari maayo maalintaas waa maalin wax walba ay cad yihiin. fayowma idin maalintaasow dha ilaahay laa yanfacu aladiina amba laa tanfacu aladiina waa la akhreeqaane kuwa anfici mayso dalamuu dulmiga falay macdiratum macdiradooda cudurdaarkoodi inay cudur daartaan ma anfacayso u ilaahay. marka allah wuxuu dhahay walaahu mana ahaanayaan ow ilaahay istactabuuna kuwa laga xaal qaato walaahu mana ahaanayaan istactabuuna kuwa laga xaal qaato macnaha laa yadlabu minhum lcudba weye noqosho laga aqbali maayo wey ay markaasi la yimaadaan ilaa maa yuhli illah wax ilaahay raali geliyo maxaa yeele waxay dalbaayaan adduunye in loo celiyo haddanaas waxay leeyihi maaragta watarjicnaa nacmal saalixa inaa muuqiniin ilaahayow maaragtay nuceli hadda ayaan yaqiinaye laga yeeri maayo marka saas walaahu mana ahaanayaan oo dhah ilaahi subxaana watacaala yustactabuuna kuwa laga xaal qaato waxa weeye laga aqbalo markaasi inay u laabtaa wax ilaahay raali geliyo ilan ayaga laftirkooda hadda waxay idhan aakhiro raalaha noolkaga nool dhehin waxay arkaayaan acmaasha oo aakhiro lagu liibaanayo hadda waxa weeye lagu heegaayo inay tahay wax adduunya lagu soo sameeyey markaasi waxay leeyihiin meeshii daarulcamalka heeday oo maaragtay adduunyada heeday hama loo celiyo saasay leeyihiin. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wala wallaahi qad xaqeeqaha larabnaa ayuu dha ilaahi subxaana watacaala waanu u yeelnay linnaasi dadkow dha ilaahay fii haada alqur'aani qur'aankan oo kana dhexdiisa min kulli masalin masal kulligiisa wala wallaahi qad xaqeeqaha ayuu dha ilaahay larabnaa waanu yeelnay linnaasi dadka waxaan u yeelnay fii haada alqur'aani qur'aankan oo kana dhexdiisa min kulli masalin masal ah kulligiisa wax lagu misaariyo ayadoo waxa weeye kadiihan la hameeyey dadka ayaa la baraarujinayaa maxaa yeele misaalku waxyaabaha wax lagu fahmo oo dadka aadaantiisa soo jiido ayuu u horeeya marka ilaahay wuxuu dhahay misaal kasta ayaan dadka ugu cadaynay qur-aanka dhexdiisa wala wallaahi ayuu sada ilaahay in ji'tum haddaad ula timaaday sayidka maxamed saahow biaayatin aayad sida usi nabiyullaahi muuse iyo wadiisi iyo naaqatu saalix iyo naa'idatu ciisa waxyaabaha ay iqtiraaxanayaan wala wallaahi in ji'tum haddaad ula timaadow ilaahay biaayatin aayad haddaad ula timaaday la yaquulanna waxay ku qowl ay ku qowlayeen ilaahay alladiina kuwa kafaruu sufriyey in antum maa antum la tiriin maxamed iyo asxaabtiisiyow ilaa mubdiluuna kuwa baadil falaaya mooyaane asxaabu abaabiyaasi saasay leeyihin oo aayaddii loo saexda kuma dhegeysaayaan maayo aayadahan hadda ayagoo ay ikhtiraacanayaanu ilayhana loo keeno dadkii loo keeno bay waxkuma dhegeysan weyday. ayaguna lamid weeye u dhahay ilaahi subxaana watacaala oo alla wuxuu yidhi walawallahi in ji'tana baad ula timaadi biaayatin aayad layaquulanna waxay si qowla ay ku qowlay ilaahay alladiina kuwa kafaruu kufriyay in antum maa antum mufriyiin. yo muxamedu anta waa asxaaba buu yidhi ilaa bibuluuna kuwa baadil falaayo mooyaane baadil ayaad falaysiin. ilahi wuxuu yihi kadalika sidaasoo kale kadalika sidaasoo kale kamaa bidica quluubi ulaah haa ulaai weyi kadalika sidaasoo kale kamaa bidica calaa quluubi haa ulaai weyi sida kuwaas quluubtooda loo daboolay dabci uu macnawiya loo saaray kadalika sidaasoo kale u dhahay alleh yadbacu llahu alla waa daboolayaa calaa quluubi ladiina kuwa laatooda laa yaclamuuna aanan garanayn ilaahay tawxiidkiis. kadalika sidaasoo kale u dha ilaahay yadbacu llahu alla waa daboolayaa calaa quluubi ladiina kuwa laatooda laa yaclamuuna waxba aanan iskeenin. oo waxa weye ilaahay tawxiidkiisa aan garanayna alla usharigi yeelaya mushrikiinta. fasbir sabara u dha ilaahay saydka maxamed kahay ina wacd allahi ilaahay yadoohiisa oo ilaahay uu kuu yagooha inuu kaaga gargaarayo qolooyinkan mushrikiinta xaqun mid xaqa weeye. fasbir sabara u dha ilaahay ina wacd allahi ilaahay yadoohiisa xaqun mid xaqa weeye. walaa yastakhifannaka yaysan kufuudaysan aysan kufuudaysanin alladiina kuwa laa yuuqinuuna aan yaquuninaynin bacsir weeye oo yaysan shaso iyo dhoosh aysan kugu xambaarin oo ah markaas inaad sabarka ka tagto. rasuulkeena calayhi salatu wasalaam macsuum weeye waxa markaasi loola jeeda muraadkiya qeybkiisa annagaaba loola jeedaa. walaa yastakhifannaka yaysan kufuudaysan u dha ilaahay alladiina kuwa laa yuuqinuuna aan yaquuninaynin yaysan markaasi kugu xambaarin sabarka inaad ka tagto oo aad dabadeel noqoto weeye. laa tatruki sabra weeye sabar hakasin weeye bisaabi tajdiidihim wa ilaahihim doonita isu doonan sabarka dhibta ku dhibaayaan sabarka iyo sidi buu ilaahina raba. bismi illahi raxmaan raxiim suuratu luqmaan luqmaan suuraddii lagu magacaaba luqmaan xakiim baa kutiri doonaahe nasiyatu markay isu soo degtay wa aayaatuha aayadaheeduna arbacun wa salaasuuna aayatan weeye soddon iyo afar aayadood weeye waxay noqonaysaa la yidhi suuraddaani shan boqol iyo afartan iyo sideed kelimood waxay noqonaysaa laba kun iyo boqol iyo toban xarafaa la yidhi suuraddaan. suuradda inu meeshaan ka gelina waxaa la yidhahdaa suuratu luqmaan ayaa la yidhaha. waxaa lagu sheegi doonaa dhashadii luqmaanu xakiim iyo wasiyadii wiilkiisa u gargaarmaayo ee cajiibka ahayd ayaa lagu sheegayaa. markaasaa suuraddii waxaa magaceedii laga dhigay suuratu luqmaan. waxay kamid tahay qaacidadu eeday min baadi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caawati illahi tacaala fii kitaabi shay kulliga oo bacdi samiya lagu magacaabo sida ilaahay caawinta kitaabkiisa ku durasatay ayaa sidaasa weyi. suuraddaa mar haddii ay maki tahay waxaa looga warramayaa usuulu lcaqiida, waxaa looga warramayaa aayado dhowraha ilaahay noo sheegaya oo alla qufladiisa waxdaanita ku saaraynayo. amadahowa risaala ayaa looga warramayaa, qiyaamada iyo bacsiga iyo axwaalaheeda ayaa looga warrami doonaa. marka sidaas ayay noqonaysaa ma hadday suuraddu sida maki ay tahay. waayo culimada qaar yidhaahdeen waxaan maki ahaynin walow ana maa fi rahli minka jalatan aqlaamun laba aayadood ayaa madaniya, laakiin sida raajaxaya waxa weeye suuraddaani waa maki weeye. sidaa siyaaqeeda aynu kakasayno oo usuulu lcaqiida ugaga warramayso. bismi illahi raxmaan raxiim alif laam miim allahu aclam bimuraadihi bih aliskaasi laamkaasi miimkaas muraadka laynala jeeday ilahay baa ka cilmila. wax badanaana qur-aanku soo maraynay oo hadda tafsiir gooniya iyo hadal badan ka bixin mayno, maxaa yeele hadda ayaynu dhowr aliflaamiinta soo soconay, horena waa un soo marnay. dariiqadii salafu saalix saasay ahaday oo aan markaasi bidiinka wiil saas ugu dhaafaayay tilka taasay dha ilaahi subxaana watacaala ey haadihi laayaati weeye aayadahan oo kuwaana mushaaru ilayhi waxa weeye aayadaha suuradda kan weeye ee suuratu luqmaan sababtaas oo bucdiga tusaalaynaysa waxa loo keenane waxa weeye khudbada iyo maqaamka suuradda kani inay weyn tahay ayaa lagu ishaarayaa qur-aanka dhammaantiisba. alla markaa wuxuu yihi subxaana watacaala tilka taasay dha ilaahi ey haadihi laayaatu aayadahan oo kuwaana aayaatu lkitaabi aayaatun aayado weeye oo min aayaati lkitaabi kitaabkii aayadiisa kamid a kitaabkii alxakiimi eydi lxikmati weeye xikmada u saaxiib kahay kitaabki alxakiimi eydi lxikmati weeye xikmada u saaxiib kahay. khilaafada bimacna waxay noqonaysaa iyaduna minay noqonaysaa aayaat lkitaabi aayaat min aayaat lkitaabi weye kitaabkii aayadihiisa aayada kamida weye kitaabki alxakiimi oo xikmada u saaxiibka u ilaahay hudan oo dha ilaahay huwa usoo qadarin kadaa kitaabku hudan hanin weeye waraxmatu naxariis weeye oo lilmuxsiniina kuwa muxsiniinta raxmad iyo hanuun ah hudan oo dha ilaahay huwa kitaabku usoo qadarin kadaa hudan hanuun weeye waraxmatu naxariis weeye oo lilmuxsiniina dadka muxsiniintaas usugnaatay dha ilaahay dadka muxsiniinta ayaa layihi ayuu qur-aanku raxmad iyo hanuun iyo waxa loogu khasisaayo ayaga ayaa markaasaa ku intifaacaya nasbana waa la akhriyaa hudan waraxmatan la yidhaahdo markaas aayadaha la ahay hudan xaal uu yahay kii hanuun ah waraxmatan xaal uu yahay kii naxariisa lilmuxsiniina waa la dhihi karaa muxsiniinta waa marka ilaahay sifaynaya subxaana watacaala alladiina muxsiniintaasoo ayuu dha ilaahay alladiina muxsiniintaasoo yuqiimuuna asalaata salaada oogaayo ilaahay alladiina muxsiniintaasoo yuqiimuuna asalaata salaada oogaayo taasi waa markaasaa sifaadkooda loogu hormariyey waa ihtimaam la siinayo salaada iyo ayadoo salaadu acdamu arkaani alislaama bacda shahaadatayn haddana ugu wadi badanoo labaatankii afar saac kun jeer soo laabanaysa haddana waxaa laga aqbiray iqaamo ayaa laga cabiray arkaan iyo shuruud iyo aadaad iyo awqaad iyo kulli la ilaaliyaa weeye alladiina muxsiniintaasoo yuqiimuuna asalaata u dha ilaahay salaada oogaayo wayu'tuuna zakaata zakadana gudanaayo wahum ayaguna ayuu dhaha haddana ilaahi subxaana watacaala bilaakhirati aakhirada hum ayagu yuuqinuuna yaqiinaayo humkaan dambe ta'kiid weeye wayu'tuuna zakaata zakadana gudanaayo oo dadka mustaxiqiinta xoolahooda markay risaad gaaraan dadka mukaystay siinaayo xoolaha zakadaa weeye wahum ayaguna ayuu dhaha haddana ilaahi subxaana watacaala bilaakhirati aakhirada hum ayagu yuuqinuuna yaqiininaayo ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay almawsuufuuna bima dukira saa lagu soo sifeeyey ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay calaa hudan hanuun korkiisa kuwa ku sugan weeye oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay calaa hudan hanuun kuwa ku sugan weeye oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay hum almuflixuuna waa kuwa la yidhaahay ilaahay markii ad waxa weeye intaas iskusoo sifeedeen ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay hanuunsan yihiin hanuun markii laga helana inay liibaaneen baa ilaahay tilmaamay qoladaas kala cabsigooda ahaa ilaahay noo sheegaya oo markaasi dadka xun ah weeye fariiqii hadda aanu soo marnay oo fariiqul awal weeye fariiq oo markaasi cabsigiisa ayaa ilaahay noo sheegaya sida xukunka kitaabka ilaahay caayisha ku barasatay in haddii waxa weeye qolo fiican laga warramo qolo xunna lagu xujinaayo haddii qolo xun laga warramona qolo fiican lagu xujinaayo ilaahay markii wuxuu yihi subxaana watacaala wa min annaasi dadka waxaa kamida man duulyastari shiraynaayo oo soo jegaayo lahwa alxadiisi xadiiska midkiisa lahwi yahay laaqidaa weeye liyumila inuu lumiyo keyrkiisana usoo shiraynaayo an sabiilillahi ilaahay jidkiisa uu ka lumiyo bikayri cilmin cilmi la-aantiisa isagoo ku dheehan wayatakhidahaa haddana ka yeela ama wayatakhidahaa ka yeelanaya ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala aayaadka alle si aan jeesjees ka yeelanaya ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay lahum maxaa usugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinin bi ihaanati ihaana u saaxiiba ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wa min annaasi dadka waxaa kamid a min duul yastari soo shiraynaayo soo iibinaayo wey lahwal xadiisi ow dha ilaahay xadiiska midkiisa la hirdaa waxyaabaha markaasi lagu shuqloomaayo oo waxyaabaha markaasi faa'iidada lahoo khayrka looga shuqloomaayo waxay macnaha mufasiriin badan ay ku fasiraan inay kamid yihiin waxyaabaha markaasi ay dunaa iyoy dunaha markaasi gabayada maaragtay aan faa'iidada lahayn iyo markaasi heesaha iyo waxyaabaha noocaasi oo shaydaanku uu ku laban yahay waxyaabaha noocaas inay yihiin macnaha mufasiriin badan ayaa saas ku fasireen oo markaasi lahwa alxadiis ayaa la yidhahda waa lahwiga markaasi waxyaabaha maala yacniga ayaa loola jeedaa weeye dadka markaasi waxyaabaha soo iibinaayo weeye marka waxayna soo iibinayaan liyolila inuu lumyo ama liyolila inuu lumo naftiisa uu ku lumo oo waxa weeye markaasi yada la godo iyo lamo iyo markaasi fadca way ku banaanta haddii la godo waxa weeye ragaxasida waxa weya qoyskiisna lumiyo haddii saaliyaalila inuu naftiisa u lumo weya aan sabiililahay ilaahay jidkiisa uu ka lumo maxaa yeele waxaa suxa lagu baadiyadaya weriya ilaahay jidkiisa uu ka baadiyadaya daayaqa islaamka uu ka baadiyadaya maxaa yeele dadka waxyaabahaas ee lahaydaa dadka ku mashquulsano sida qaadibkaa dad baadiyaysanayu badanyihiin maxaa yeele waxyaabaha oo ama islaamka oo la fiirsanayo oo baabilka ahoo khuraafaadka oo waxyaabaha xun ay ku jiraan iyo waxyaabaha noocaasaa wax saydaan uu wada weeyo oo dadka qalbigooda markaasi wasaqeeyo diinta islaamkana ka jeedyo weeye bikayri cilmin ow ilaahay cilmi la-aantiisa isagoo ku sugan wayatakidahaa iyo wayatakidahaa ka yeelanaya ilaa walxadiiskaasow ilaahay haddii macnaha wayatakidahaa la nasliyo liyamilagaas liyamilagaas ku cabsan haddii waxa weye la rafciyane waxay ku cabsan tahay yastabidaas weeye wayatakiduhaa ka yeelanaayo ilaa ilaahi subxaana watacaala ujaan jeesjeestayna ayad ilaahay uu ku jeesjeesaya ulaa'ika kuwaa sawr ilaahay law maxaa u sugnaaday cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo muhuu midi ahaana iyohaan u saaxiya wa idaa waqibiyo tidlaa alakhiya ul ilaahay marka hadda saasaa lagu fasiray waa ashyaada markaasi waxa weeye lahay bikulli maa yushgulu weeye can cibaadati illaah waxa waxa weye cibaada ilaahay wax allaala qofkii cibaada ilahay ka mashguuliya la yidhaha sida dikiga alle oo allaaxiibta waxyaabaha markaasi majaazilada walkhuraafaad khuraafaadka iyo walmaqaanii waxa weeye heesaha iyo gabayada iyo masaamiir gurbaanka iyo wixii lamid oo umuurka baabilada weye saa u sheegayn muslimiintuna badaa saasay kufasiraan waidaa waqiyo tublaa lagu akhriya calay korkiisa ul ilaahay kaas aayaatuna aayaad kayna qur-aankaas wallaa waa jeesahayaa mustaqbiran xaala yaasiis weynaysinaya wallaa waa jeesanaya mustaqbiran xaala yaasiis weynaysinaya kaa lam yasmacha kaanahu xaal uu la sooyahay lam yasmacha isagoo maqal kaana fii idinayhi labadiisa dhageed xaal ay yihiin isagoo la soo ah wakan culay kaana fii idinayhi labadiisa dhageed xaal uu yahay isagoo la soo ah wakan culay oo dayaha siqal uu ka saaran yahay tadakuru kaasuu bishaaray ee uleysi bicadaabin cadaab cadaabkaasu alimuhlii uu xanuujiya ninkaa waxa nin odhihi nadar ibnu xaras oo bani xiira kale imaan jira waxyaaba khuraafaada oo dadka uu sheekay jira kutubul cajamka ee markaasi dhihi jira maxamed waxaa idinsoo sheekay jira ayuu idinsoo sheekaynaya marka casharkeena intaasuu ku og yahay wallahi subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu